Bir Arada. Bir Arada anayasa çalışmalarını izliyoruz. Hazırlayanlar Fuat Keyman ve Ömer Madra. İstanbul Politikalar Merkezi ve National Democratic Institute'un katkılarıyla. Evet, bir arada programı daha ve anayasa çalışmaları üzerindeki tartışmalar da devam ediyor. Merhaba Fuat. Merhaba. Sen bu sıralar biraz dolaşıyorsun da iyi yetiştin. Evet valla bizim geçen hafta Denizli vardı. Oradan yani hayır diyemeyeceğim bizim İstanbul Politikalar Merkezi'ne gibi toplantı vardı Atlanta'da. Oradan Amerika'ya gidip dün gece geldik. Bugün bunu yapıyoruz, yarın Kütahya'ya gidiyoruz. Evet. O yüzden havada yaşıyor gibi durumumuz var yani. Evet, onu da biraz düşünerek söyledim ama anayasa peki nasıl, genel olarak nasıl değerlendiriyorsun? Bir şeye de bir yavaşlamadan da bahsediliyor çeşitli medyada. Valla ilginç gelişmeler var. O yüzden yani bu Mayıs ayı bu bizim bir program önemli olacak. Çünkü bir, senin söylediğin gibi bir yavaşlama var. Niye yavaşlama var? Olumlu taraftan bakarsak bugün hepimizin beklediği gibi Kandil'den silahın bırakılması ve geri çekilme ve Türkiye'yi terk etme PKK'nın açıklaması yapılacak Murat Karayılan tarafından. Evet. Şimdi bu çok önemli. Ben de yani İzmir'in ilçelerine gittim. Urla, Kemalpaşa, Denizli'ye gittim. Yani bu Ege'yi izliyorum. Dün de Hasan Cemal'i izledim geceliğin bir televizyon kanalında ve okudum onun T24 izlenimlerini, Güneydoğu izlenimlerini insanlarla yaptı. Benim de tam onun tersi Ege bölgesindeyim ben, Akil İnsanlar grubunda. Ege bölgesinde insanlarla yattım. Orada mesela Uludere'de bir anneyle yaptığı, gözü dolduğu bir şey vardı. Evet. Ben de Denizli'de bir şehit annesiyle genç yaptığımız bir şeyde, ziyarette. Yani çok bu acıların ne kadar ortak olduğunu anlıyorsunuz. Hı hı. Şimdi o yüzden de bu çekilme, PKK'nın çekilmesi, toplumun desteği devam eder ise ve insani temelde biz bu sorunu çözme, barışı inşa etme temelinde, yani önce insan olarak gidersek, o zaman anayasanın da bunu yansıtması gerekiyor. Yani bu toplum düzeyinde, barış düzeyinde giderken anayasada bence daha önceki programlarda yaptığımız bu başkanlık sistemi, parlamenter sistem, başkanlık sistemi nasıl olmalı? Yani bu tür bir sistem tartışması yerine bence tam da bu Türkiye'nin bugün çok önemli geçtiği eşiği yansıtan ve bundan sonrası geleceğini yansıtan, hakikaten insan haklarını savunan, hakları ve özgürlükleri ön plana koyan, barışı ön plana koyan, insan ve doğayı temel alan bir anayasaya gitmesi gerekiyor. Evet. O yüzden de bir olumlu taraf, bu süreç güzel gittikçe, toplumsal destek insani temelde devam ettikçe, belki AK Parti bu başkanlık sisteminden biraz geri çekilebilir. Yani çünkü biliyoruz ki PKK çekilirken, yeni anayasa tartışmaları tamamıyla başkanlık sistemi üzerine olursa, o zaman sistem tartışmasıyla Türkiye'nin bugün içinden geçtiği durum arasında bir kopukluk olacak, değil mi? Yani Türkiye'nin bugünkü olumlu havası anayasa tartışmalarına yansımayacak. O yüzden belki AK Parti biraz geriye çekilebilir. BDP eş başkanı Sayın Demirtaş'ın bir açıklaması var. Biz yani var olan bu haliyle başkanlık sistemine evet demeyiz, evet, diye. Şimdi CHP ve MHP de başka yerlerden gelerek hayır diyorlar. Bizim türümüz insanlar da tamamıyla demokratik ilke temelinde çekinceli ve şüpheli bakıyoruz başkanlık sistemine. O yüzden bence belki çekilebilir AK Parti. Ben de şöyle bir şey ekleyeyim. Yani geriye doğru yani. Gördün mü bilmiyorum. Şahin Alpay'ın Zaman Gazetesi'nde 23 Nisan tarihinde çıkan bir geçici değil kalıcı anayasa başlıklı yazısında da tam bu konu. Senin söylediklerinle de paralellik arz eden şeyleri vardı. Yani yakın çevremde dahi rastladığım bir görüş var işte. Başkanlık veya da yarı başkanlık başkan ve başbakan ve partisini beyhude başkanlık sisteminden vazgeçirmeye çalışmak yerine demokratik düzenin temel gerekleriyle ve Türkiye'nin ihtiyaçlarıyla çelişmeyen bir başkanlık sistemine ikna etmeye çalışmak gerekir. Yoksa gidiş o yöndedir diye bir görüş var. Bu mantığı doğru bulmuyorum diyor hiç. Evet. Ve yani bazı hususlarda iyi anlaşılmadığından kaynaklanıyor. Başkanlık sistemleri çok sorunludurlar ve üstelik de ne başbakanın ne de AKP'nin bazı sözcülerinin dile getirdikleri önceliklerle de uyumlu değildir diyor. Ve sonuç olarak güçlü yürütme isteniyorsa o da başkanlık sistemlerinde değil esas olarak parlamenter sistemde vardır zaten diyor. Senin de üzerinde de yazmış olduğun gibi. Çünkü yürütme yasamadan çıkar ve eğer koalisyon zorunluluğu seçim sistemiyle bertaraf edilmişse yasamaya Burhan Kuzu'nun iddia ettiği gibi yalvarmak zorunda kalmaz diyor. Sonuçta da geçmişte karşılaşılan sorunlar parlamenter sistemden değil diyor Şahin Alpay. Bürokratik vesayeti güven altına alması için bu sisteme 12 Eylül'de darbeyle askeri rejim tarafından getirilen ve bir ucubeye dönüştüren sistemin parlamenterlikle yarı başkanlık arasında yapıdan kaynaklandı. Yani Türkiye'nin geçici değil, olabildiğince geniş bir uzlaşmayla, konsansüsle kabul edilecek, iktidarın kötüye kullanılmasını önleyecek, demokrasiyi yerleştirecek, barışı güven altına alacak ve bunun için işte senin de tam dediğin gibi Kürtlerin ortak, meşru ve demokratik taleplerini de karşılayacak kalıcı bir anayasaya ihtiyacı var demiş. Evet. Yani şöyle de bir parantez açayım. Ben biraz evvel söylediğim gibi son 2-3 gün Atlanta'daydım. Biliyorsun Amerika kurulurken çok ciddi, bundan bir ay evvel de Lincoln filminde seyrettiğimiz büyük bir iç savaş yaşamıştık. Evet. Kuzey ile Güney arasında ve Atlanta'nın düşmesi Kuzey'in kazanmasının temel eşiğini yaratmıştı. Ben de bu Civil War deniyor yani böyle iç savaş iki kutup arasında onun müzesine gittim ve orada da işte Amerikan anayasası da var onu da aldım işte o müzeyi gezdim yani baktığınız zaman o da zaten bir Amerika'nın nasıl kurulması gerektiği üzerine bir savaş ve 4 yılda 670 bin kişi gidiyor biz de 30 yılda yani 40 bin kişi kaybettik. Bunun üzerine ama o anayasa bir hakları ve özgürlükleri ön plana çıkartıyor. İki denge ve denetleme yani yasama, yürütme, yargı arasındaki denge ve denetlemeyi de haklar ve özgürlükler temelinde yapıyor. Bizim bugün böyle bir anayasaya ihtiyacımız var. Yani bu programda da söylediğimiz gibi sadece Kürt vatandaşlarımız için değil, tüm vatandaşlarımız için ve doğa için hak ve özgürlükler temelinde ve bu hak ve özgürlükleri savunan bir yasama, yürütme, yargı ilişkisi. Temel yani, kontrat, temel sözleşme. Evet. Yani o yüzden de burada hakikaten benim yani İzmir ve Denizli gözlemlerim, Hasan Cemal'in Güneydoğu gözlemlerinin ortak noktası toplum insan temelinde barışı istiyor. Ve bu burada birlikte yaşamayı biz ön plana koyabiliriz. Fakat bu birlikte yaşamanın herkesin birbirine saygılı, hakları ve özgürlükleri ve sorumlulukları temelinde birlikte yaşaması üzerine kurulması lazım. O yüzden de bugünün Türkiye gerçeğine bu başkanlık sistemi mi, parlamenter sistem mi tartışması uymuyor. Esas uyan bu biraz evvel söylemiş olduğum haklar ve özgürlükleri temel alan, onları koruyan, onları savunan bir yasama, yürütme, yargı ilişkisi yaratmak. Şimdi Türkiye'de sanki bu iki tane süreç kopuk gibi gidiyor. Yani bir tarafta bir haklar, özgürlükler, birlikte yaşama, barış var. Öbür tarafta da hep eski Türkiye'ye referans vererek, eski işte kötü koalisyonlar, istikrarsızlıklara. Geçen hafta Ergun Hoca'nın çok güzel söylediği gibi üç örneklerden ne kadar kötü hükümetler vardı. Burhan Kuzu'da mesela Sayın Kuzu'da böyle bir eğilim var. Eski kötü hükümetlere referans verip başkanlık sistemini şey yapmak, meşrulaştırmak. Aynen, halbuki öyle değil. Yani Özbud'un, Profesör Özbud'un bunu net olarak bu ikisini birbirinden taban tabana ayırmak gerekiyor evet, diyor yani. Yani o yüzden de yani burada bu ikisini biz birleştirirsek ve biraz bu başkanlık sisteminden geri plana geri adım atmak şu anlamına giriyor. Biraz daha söylediğim gibi yani haklar ve özgürlükleri savunan bir denge denetleme. Yani yasamanın, yürütmenin ve yargının insan, doğa yaşamını, haklarını ve özgürlüklerini ön plana çıkarması lazım. Ve bu temelde bir denge denetleme olması lazım. Bunu yaparsak başarıya ulaşacağız. Esasında bir de şu noktanın da altını çizmek istiyorum. Burada BDP'nin de ben son dönem performansını çok olumlu buluyorum bu süreç içinde. Şöyle de bir gelişme var. Bu da ikinci nokta. Niye bu anayasada biraz yani geri adım atılabilir ya da yavaşlama olabilir diye. Şimdi bu barış sürecinde biliyorsun tabii tüm hepimiz için bir barış süreci ama bu Kürt sorununun çözümü de önemli. Kürt sorunu deyince Türk sorunu da diyenler var. İşte Türkler, Kürtler bu tür tartışmalar yapılıyor. Aman acaba Kürt kimliği öne çıkıyor, Türk kimliği aşağı mı iniyor? Acaba bize de hep bu endişeler anlatılıyor yani Ege bölgesinde. Şöyle bir çözüm ortaya çıkıyormuş gibi gözüküyor ve BDP'nin buna evet dediği gibi... Anayasanın giriş maddesini biraz evvel benim söylediğim gibi çok kapsayıcı, haklar özgürlükler temelinde yazmak, insan haklarını koruyan, savunan bir anayasa olarak yazmak. Fakat bu temelde tanımlanmış bir Türk milleti demek. Yani çok kapsayıcı, içerseyici bir Türk milletini anayasanın paragrafına, ilk paragrafına yani girişine koymak ki bu anayasanın biraz ruhu olacak ama... O tanımlamada bu Türk milleti kapsayıcı, farklılıkları tanıyıcı, haklar ve özgürlükleri ön plana çıkartıcı bir tanımda olacak. Öbür taraftan da 66. maddede yani vatandaşlık maddesinde de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı denecek. Yani biz esasında devletle ilişkimizde ve birbirimizle ilişkimizde vatandaşlar olarak eşit haklara, özgürlüklere sahip eşit vatandaşlar olarak bu ülkede yaşayacağımızı simgeleyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı. Yani paragrafta kapsayıcı bir demokratik ve haklar temelinde tanımlanmış bir Türk milleti kavramı. Fakat vatandaşlık maddesindeki esas maddedir o. Yani devletle ilişkimiz ve birbirimizle ilişkimiz tanımlıyor. Orada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı. Şimdi buna biraz BDP de evet diyor gibi gözüküyor. Böyle bir formülasyonda esasında bence hatalı olan, bugün yapılmaması gereken fakat yapılan işte Kürtler, Türkler birisinin kimliği öne çıkıyor öbürsü acaba gidiyor mu gibi bu havayı şey yapabilen bir çözüm de bulunabilir. Şimdi biraz onun üzerinde tartışılıyor gibi. Türk milleti terimi giriş bölümün, paragrafında olacak ama içeride etnik bir referansı olmayan ve bizim yani senle benim aramdaki toplumsal düzeydeki ilişkiyi ama her ikimizin de devletle olan ilişkisini tanımlamadaki kavramın vatandaşlık yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı. Türkiyelilik. Evet yani burada bu anlamda bir eşit vatandaşlığın temel olduğu iç yapısı olarak fakat girişinde böyle bir yani Kanada Anayasası, Amerikan Anayasası, diğer anayasalarda böyle bir şey vardır ya we the people ya da we all the American people gibi. Yani böyle bir bir anlaşmaya gidiliyor gibi gözüküyor. Bu tabii... Bu BDP'nin de benimseyebileceği biraz, bir şey bizim mi? Yani sizin programlarınızda program yaptığınız sevgili Mithat Sancar'la da ben bu konuyu bir televizyon programında beraber bir program yapıyoruz. Orada da o da söyledi. Hı-hı. Sanki BDP buna evet diyebilirmiş gibi. Tabii böyle olunca o zaman bir taraftan bu MHP'nin ve CHP'nin Türk milleti ve Türkiye'nin üniter yapısı bağlamında söyledikleri ya da dile getirdikleri endişeleri biraz karşılıyormuş gibi de oluyor. O yüzden de tabii burada da biraz evvel sen toplumsal sözleşme dedin. Yani BDP'nin performansıyla burada esaslı biz yine o girişte kapsayıcı özgürlük temelinde yapılan bir Türk milleti tanımı içeride ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı haklar temelinde tanım bir oydaşmayı bir uzlaşmayı getiriyor ki yeni anayasanın da zaten böyle bir uzlaşmayı ve oydaşmayı dile getirmesi lazım. O yüzden de yine dönersek yani bugün yapılması gereken başkanlık sistemi mi, parlamenter sistem mi tartışması değil. Tam da senin orada okuduğun Şahin Alpay'ın da söylediği gibi bizim de bu programlarda daha önceki programlarda vurguladığımız gibi bu gerekli olan haklar ve özgürlükleri yansıtan bir yasama, yürütme, yargı ilişkisinin kurulması. Yani ona ne adım tanım vereceğiz? Yani mesela Amerikan anayasasını uçakta yine okudum. Kısa bir anayasadır o. Evet, işte onu. Tamamıyla bir haklar ve özgürlükler üzerine kurulan bir denge denetlemeyi içeriyor. Evet, sen yani, de Atlanta'yı anlatırken yani benim de aklımda evet, o vardı. Evet. Tamamen bir ana karta. Evet, işte. Evet. Yani. Büyük şart, yani özgürlükler şartı. Yani. Sözleşmesi İngiltere'de yazılı olmayan bir şekilde ama ta evet, 800. yılını yakında kutlayacağımız Magna Carta'nın. Biraz da şey yapıyor yani. Olduğu gibi temel sözleşme. Tabii yani burada inşallah AK Parti biraz bu yani Burhan Kuzu Bey'den falan duyduğumuz tamamıyla Ergun Özbul'un hocanın da güzel söylediği uç noktalardan kendi argümanını da desteklemek gibi. Yani hakikaten 90'lar Türkiye'de felaket koalisyon hükümetlerinin olduğu, sürekli hükümetlerin değiştiği bir yıllar, bir 10 yıldı. Fakat bu bize başkanlık sisteminin ne gerekli olduğunu getirmemesi gerekiyor. Evet, yani bir uç örnekten çok ilginç o. Yani Alpay'ın yazısında ona değinmemiştim ama o da var. Yani yönetimde istikrar sağlamanın, koalisyon hükümetlerinden kaçınmanın yolu hükümet değil seçim sistemini değiştirmektir diyor. Mesela pratikte de öyle. Yani bunun için anayasa değişikliğine falan değil. Hem yönetimde istikrar hem de temsilde adalet sağlayacak seçim sistemleri vardır. Evet. İşte en iyisi hangisi olduğu tartışılabilir. Dar bölgeli iki türlü çoğunluk sistemi. Yani Şahin Alpay'a şunu da ekleyebiliriz. Örneğin bugün bu barış sürecinde sorunu çözmeye, barışa doğru gitmeye çabası içindeyiz ama var olan siyasi partiler yasası baktığınız zaman eğer bugün bütün bu süreç temelinde var olan siyasi partiler yasası temelinde herkes olaya yaklaştı. Biz bu barışı kuramayız. Çünkü o var olan siyasi partiler yasası bunu tamamıyla mümkün kılmıyor. Evet, o yani tamamıyla engelliyor. Berhava ediyor. O yüzden de yani önemli olan bu vahim yasaları Türkiye'ye artık çok dar gelen, Türkiye'nin bu değişiminin artık böyle patlatmak düzeyinde oldu. Bu gerici, bu dar yasaları değiştirmek. Yani bir sistem yaratmak değil. Tabii ters uç da yani biraz MHP'yi ve CHP'yi de bu şu anda şöyle bir yani eleştirmek değil de şu noktada biraz düşünmelerini istemeyebiliriz. Yani bu başkanlık sistemi tartışması da sadece Sayın Erdoğan'ın diktatör olması, padişah olması için yapılmıyor Türkiye'de. Onlar da esasında aynı işte geçen hafta kaybettiğimiz Thatcher gibi, Reagan gibi ekonomik serbest pazar mantığı içinde ben 2020'ye kadar Türkiye'yi nasıl götürürüm ön plana aldığı için o da kendisini engelleyecek bir yasama ve yargı istemiyor. Yani çok ama böyle bu ekonomik bir mentaliteden giden bir tartışma var. O yüzden de bu uç noktalara gitmeden geçtiğimiz sürecin ne kadar önemli olduğunu ve toplum bize, ben mesela Ege'de de bunu görüyorum. Yani belli tepkiler falan var ama %60, %70 esasında herkes bizim buradan çıkalım. Bu ölümler bitsin, istikrar ve barış olsun, önümüzü görelim diyorlar. Şimdi evet, böyle dendiği zaman artık bizi bu toplumsal vurguyu sistem tartışmasına heba etmemiz gerekiyor. Bu ekonomik bakış açısından da söylediğin çok haklı görünüyor bana da. Yani 2023 gibi bir hedef var işte. Evet. Mesela işte 100. Cumhuriyet'in 100. yılını gene böyle bir büyük kalkınma temelli bir modelde tamamlamak. Yalnız senin de belirttiğin noktayı birazcık ilerletirsek 2023'ü bu şartlar altında götürememe, görememe ihtimali var. Özellikle gezegene yani son Chatham House raporunu şöyle bir gördüm. İnanılmaz şeyler söylüyor. 2020'yi bile endişe verici kaynak kıtlığı ve bunun üzerinde çıkacak büyük çatışmalar ve savaşlardan bahsediyorlar artık. Çok yani bizim Atlanta'da büyük bir su projemiz var. Yani Coca-Cola ve diğer Birleşmiş Milletler diğer örgütleri de içeren. Öyle 2023 falan değil yani 5 yıl sonra bugün barış sürecinden geçiyoruz. Bunun tabii önemli bir ayağı Irak ve Suriye. Türkiye'nin de su politikasında ve konuşmasında çok önemli referanslar bir Atatürk Barajı GAP'ta. İkincisi de Fırat ve Dicle. Şimdi böyle baktığımız zaman biz bugün bu barışı kimliklerden çıkarak haklar özgürlükler temelinde kurabiliriz. 5 yıl sonra su temelinde bu sefer de kimlik yerine işte bu kaynak milliyetçiliği denilen evet. temelde büyük bir Irak, Suriye, Türkiye kavgası başlayabilir ve hatta İran'ı ve evet, şey yapar ve su öyle ve şunu da herkes vurguluyor yani suyu sularımız kesildiği zaman biliyoruz yani su öyle kimlikler gibi de değil yani o olduğu zaman ve tamamıyla yok olduğu zaman o zaman çok daha vahim bir yere dünya gidebilir. O yüzden böyle 2023 falan değil esas bizim yani bunlar 5 yıl falan. Evet yani. Tam onu söyleyecektim yani bizim bu şey yani su ve kaynak milliyetçiliği ve buna karşı biz mesela nasıl barışı sağlıyorsak aynı şekilde kaynak dayanışmasını da sağlayabiliriz. Aynen ve, öyle. Ve doğayla bir dayanışmaya girebiliriz. Yani bunu girmezsek olmayacak. Başka da yolu yok. Yani Michael T. Clare var işte bu konuların bildiğim en büyük uzmanlarından biri kafa patlatan yıllardan beri kitaplar yazan. Bizzat Amerikan resmi kaynaklarından yani Savunma Bakanlığı'ndan, Pentagon'dan filan çıkarttığı veri dilde de değişmek artık kaynak şokuna evet, girecek dünya diyor. Şimdi kaynak şoku deyince zaten akan suların evet. durduğu bir alandan bahsediyoruz. Yani iki şey birleşti diyor. Tam da bizim işte bu gezegen elden gidiyor İstanbul Deklarasyonu'nda evet. manifestosunda da sözünü ettiğimiz şey gibi. İklim değişikliği bunun kaynak zaten çok stres altında olan kaynak şeyine bir de iklim değişikliğinin sonuçları eklenince tek bir sorun haline geliyor ve çıkılmaz içinden çıkılmaz bir yıkıma kaosa gidiyor diyor. Bunu da önleyebilmenin tek yolu gene bu tarz bir ortak. Yani burada biz İstanbul Politikalar Merkezi olarak Açık Radyo'yla Yeşil Hareket'le birlikte bu çevre iklim değişikliği, çevre ve doğayla dayanışma içinde yaşa. Bunun üzerine tamamıyla bu çalışmalarımızın büyük bir bölümünü bunun üzerine odaklamak istiyoruz. Hakikaten okudukça İstanbul Deklarasyonu'nda gelen sivil toplum örgütlerini de duydukça ve bu raporlara da baktıkça çok net olarak bir şey ortaya çıkıyor ki yani AK Parti ekonomi, siyaset bu alanlarda 2023'ü görebilir ama oradaki temel kıstas bence kimlikten daha çok bu doğa olacak ve doğayla ilgili olan bu iklim değişikliğine bağlı kaynak sıkıntıları olacak ve su dediğimiz zaman sadece bizim sabah kalktığımız, yüzümüzü yıkadığımız, duş aldığımız, içtiğimiz bir şey. Bütün tarım, bütün insan... Gıda yani şey, temel hayatımızın bağlı olduğu. Yani Chatham House evet. raporunda özellikle çok altı çizilen bu sabah da azıcık konuşma fırsatı bulduk. Çok önemli bir şeyden bahsediyor. Gözlerime inanmakta zorlandım yani. Diyor ki ya, sadece yağmurla tarım yapılan bölgelerinde dünyanın ki var çok Afrika özellikle yani özel sulamayla yapılmayan tarımdaki gıda şeyi 2020'ye kadar %50 düşecek diyor evet. gıda üretimi. Evet. Bu tamamen savaş ve çatışma demek. Evet, başka evet. hiçbir şey bugünlerde değil. Bugünlerde yani %20 küsurlarda %30'larda hızla yani 7 seneden bahsediyor. Yani eksalere yani daha böyle her geçen yıl biraz daha hızlanıyor. Yani evet. böyle otomatik olarak yani 2-4-6 değil 2-4-8-16 hatta onlarla. Evet yani gelecek. Dolayısıyla yani şimdi o yüzden de yani benim altını çizmek istediğim nokta eğer hakikaten biz barış sürecinde kimliklerimiz temelinde haklar ve özgürlüklere dönük bir birlikte yaşamayı inşa etme sürecindeysek muhakkak yeni anayasanın bunu yansıtan bir yapıda olması ve bu haklar ve özgürlüklere de doğayı içersemesi gerekiyor. Yani bugün Türkiye'nin bence parlamenter sistemi, başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi, Türk üslubu böyle bir lüksü yok. Yani eğer hakikaten yani bundan sonraki 5-10 yılı görecek ise hatta ben ona 5 yıl olarak da diyorum. O muhakkak bugünün değerini anlayalım ve toplumda biz bunu görebiliyoruz. Benim yani bu akil insan yani akil kavramına da karşıyım ama bununla gönüllü olarak yaptığımız şey tek yani görebildiğim hakikaten toplumda daha iyi yönetilen daha birlikte yaşamaya dönük bir Türkiye, yani yarına biraz daha güvenli bakma üzerine bir ortak nokta var. Yani bu ortak noktayı da kaçırmayalım. Evet, yani kaçırmak büyük bir felaketle de sonuçlanabilir. Yani Başbakan'ın Birleşmiş Milletler'in orman toplantısında yaptığı konuşma, İnşallah o söylediklerini onun arkasında durması gerekiyor. Evet, yani onu inşallah onu o söylediklerini doğa bağlamında bugün de bu götürdüğü işte barış sürecini de yeni anayasaya yansıtarak... Yeni anayasaya yansıtması gereken işte tam bu anlayış. Evet. Evet, peki burada bitiriyoruz. Ve bir arada programı haftaya devam edecek. Yol. Güzel olduk. Gelecek hafta tekrardan belki de daha doğaya biraz odaklanarak şey yapalım. İnşallah da bugün Kandil'den bu silahların bırakılması ve çekilmesi... Evet. Çağrısı gelsin ve bu süreç hatasız, olaysız, sabotajsız devam etsin. Evet, yeni anayasada son dönemeç diye de Yeşiller ve Sol Parti, Gelecek Partisi'nin düzenlediği bir toplantı da var. Evet. Tam bu konuların işte ele alındığı bir şey. Evet, bugünler önemli dönemeç günleri. Hoşça kalın. Bir arada. Bir arada anayasa çalışmalarını izliyoruz. Hazırlayanlar Fuat Keyman ve Ömer Madra. İstanbul Politikalar Merkezi ve National Democratic Institute'un katkılarıyla. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41